Δεύτερος, είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας! Εγώ ήμουν το surprise, τους το έγραψα και στο chat. Δηλαδή μας λέγανε άντε να ξεκινήσετε. Και γράφω εγώ έκπληξη και είμαι εγώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Γεια σου Κωνσταντίνε μας. Γεια σας, είμαι και εγώ έκπληξη. Έκπληξη, ναι. Ο οποίος μας χαιρετάει σήμερα από την Κρήτη. Ζηλεύω και δεν ζηλεύω, δεν ξέρω. Γιατί Νεκταρία, να με... πρέπει να έρθεις Κρήτη, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πολύ ωραία, έτσι πάει. Ποτέ δεν έχω πάει, φίλε, ποτέ. Πού πήγες, Χανιά? Έχω βρει εδώ πέρα ένα μέρος, ούτε τουρίστες, ούτε τίποτα. Το λένε Χανιά και είναι, τι να σου πω τώρα, ξέρεις, δεν έχει πατήσει ανθρώπου πόδια, μόλιντο. Το ξέρω. Πας, τα διαμαντάκια που πας και τα βρίσκεις και λες, ρε φίλε, τι υπάρχει σε αυτή τη χώρα την ευλογημένη που δεν το ξέρει κανένας. Επειδή αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ, αλλά ανάποδα, θα μιλήσω πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ειλικρινά και από την ψυχή σου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Ηράκλειο είναι το Παγκράτη της Κρήτης. Το ξέρω ότι είναι, το, ξέρω ότι είναι το Παγκράτη της Κρήτης. Περιστέρι... Και με τους Ηρακλιώτες και με τους Παγκρατιώτες. Ωραία. Ότι... Ναι, χάσαμε ένα μέρος του κοινού αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, το δύο, ξέρω. Δύο. Αλλά... στο Ηράκλειο περπατάς και δεν προσπαθούν κάθε τρία μέτρα να σου προμοτάρουν κριτική λεβεντιά και τουριστήλα και Greek μουζάκα και σουμπλάκι. Όταν πας δηλαδή αύριο είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μια πόλη, είναι τουριστική μεν σε μια συγκεκριμένη οδό, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το... Τα Χανιά είναι πάρα πολύ όμορφα και έχουν πολλά πραγματικά διαμαντάκια. Και όχι η κεντρική αγορά που αυτή τη στιγμή είσαι και λογικά σε περνάνε για τουρίστα. Φοράς διχαλό σε γιοναρί? Ποτέ. Τι είμαι να φοράω διχαλό, για όνομα. Έλα, αφού φοράς παιδιλάκι τώρα, το ξέρουμε. Έλα, πες την αλήθεια, με τη βερμούδα και το πέδιλο, φουλ τουρίστας. Λοιπόν, νερό. Επειδή το chat ρωτάει, τι φάση λέει. Ναι, τι ρωτάνε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα Χανιά, παιδιά. Είναι το πρώτο θέμα. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Τα Χανιά. Έχουμε την Νεκταρία Ψαράκια εδώ προσκεκριμένη που είναι από την Κρήτη. Έχουμε τον Κωνσταντίνο στα Χανιά ανταπόκριση. Οπότε είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στην Κρήτη. Τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Ρωτάνε στο chat, τι φάση είναι ο Πουλής Ηράκλειο. Θες να εξηγήσει λίγο, Κωνσταντίνε, τι κάνει στη Λεβεντογένα? Έχουμε live με τον Γραμμένο και τον Ταβλά. είναι mm-hmm. το μεταμπουλούκι, που θα πει ότι είμαστε και οι τρεις μαζί. Mm-hmm. Είναι πρώτα το, η Αυγερινή Γάτση που παίζει η Σμυρναίκα, πολύ ωραία. Mm-hmm. Μετά ο Δημήτρης Μιστακίδης που δεν χρειάζεται συστάσεις γιατί είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, που έχει κάνει μια πολύ ωραία παράσταση μουσική για την μετανάστευση προς την Αμερική, όπου έχει εντάξει μαζί με τραγούδια και όλη την, όλα τα βασικά στοιχεία που αναφέραμε για την εγκληματικότητα των Ελλήνων. Περιμένετε. Περιμένετε. Περιμένουμε εμείς. Τι περνάς έχει από τούνελ, τι γίνεται. Στο κακό όρος, όσοι Ηρακλειώτες ακούτε γελάστε άφθονα. Εκεί δεν καταλαβαίνεις, κόβεται το σήμα κατευθείαν. Α, λοιπόν, και έχει εντάξει όλα αυτά τα στοιχεία που γνωρίζουμε από μελέτες, δηλαδή για τα στερεότυπα που αφορούσαν την εγκληματικότητα των Ελλήνων, όλη την ρατσιστική παρουσίαση των Ελλήνων της εποχής στον τύπο mm-hmm. της εποχής των Ηνωμένων Πολιτειών, τα έχει εντάξει μαζί με στοιχεία, με οπτικό υλικό, με αφήγηση και με τραγούδια σε μια παράσταση για την ελληνική μετανάστευση, που είναι πολύ ωραίο, και μετά είναι ένα απόσπασμα από τις παράστασεις Πεταμένα Λεφτά. Δεν είχα σκοπό να κάνω πρόμο της παράστασης, αλλά επειδή με προκαλέσατε δεν μπορούσα και να δηλιάσω. Τα ρούχα σου είναι δισκισμένα. Λοιπόν, καλησπερίσαμε το πουλί, να καλησπερίσουμε και όλους και όλες εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε. Γράφετε ήδη στο chat. Έχουμε σχόλιο. Μπα, ξεκινήσατε. Έτσι, ειρωνικά. Καλησπέρα ειρωνικά. Στο Δημήτρη από Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα επιτέλους live, γράφει ο Ιωσήφ. Ένα πικρό χώρο δεν δίνω σημασία. Αν θέλετε, ξεκινήστε στην ώρα σας. Μήνυμα για τον κύριο Πουλή, θα τον περιμένουμε να έρθει στη Βέρεια. Βέρεια, πάτε. Και Βέρεια, όπως έγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, που είναι μάστορας του χωρατού. Επειδή είμαι από μακριά και δεν θα ήθελα να δοθεί εντύπωση ότι έχουν χαλαρώσει οι κανόνες και η πολιτική που διέπει το τσάτ, εξακολουθεί η πολιτική μηδενικής ανοχής στην κριτική. Βλέπω ότι αρχίζουν οι γκρίνιες και τα πότε ξεκίνησε, πότε δεν ξεκίνησε η εκπομπή, τι λέει η εκπομπή. Η απάντηση είναι γενικώς έτσι γουστάρουμε και να λέτε πάλι καλά. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ πάντα λέω ότι, να σας πω κάτι, η φάση είναι ότι τρώγαμε και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ρε φίλε, it's true. Στεναχωριέμαι που δεν έκανα και τσιγάρο μετά το φαΐ. Τέλος πάντων, savage. Κωνσταντίνε ρωτάνε και κλείνουμε εν τέλει. Το marketing δεν εγκρίνει καμία από αυτές τις δύο τοποθετήσεις. Έλα, μωρέ, καημένε. Μας ρωτάνε, Κωνσταντίνε, πού θα είσαι. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο θα είναι αύριο στην Πύλη Βιθλέμ. Στα Χανιά πού θα είσαι? Στον Προμαχώνα. Στον Προμαχώνα. Mm-hmm. Ωραία. Yeah. Θέλετε να μπούμε στα της επικαιρότητας? Μας γράφουν ένα σχολείο. Εγώ θα ήθελα να μπούμε σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Μας γράφουν για το Lex πρώτα απ' όλα. Για το live του Lex. Αν πήγαμε ρε boomers. Ναι. Πώς δεν πήγαμε στο Lex? Όχι. Μιλάμε, δεν έχω ξαναζήσει. Ήταν το συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού. Ήταν το συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού, θα πω εγώ. Δεν κατάφερα να πάω. Τον έχω δει βέβαια αρκετές φορές από κοντά. Ο τύπος είναι για μένα πάρα πολύ καλός. Αν και τα ακούσματά μου δεν συμφωνούν ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ. Ξέρεις ποιο είναι το νόημα σε όλο αυτό? Ότι εκεί που νομίζουμε ότι οι νέοι μόνο ακούν τραπ και πεταμένα τραγούδια κλπ. Και κάνουμε ανασκοπήσεις και εκπομπές που στεναχωριόμαστε για το τι μελιγενέστε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει κυριολεκτικά ραπ του δρόμου και μιλάει για αυτά που ζούμε καθημερινά. Εντάξει, εννοείται εντοπίζουμε μέσα και σεξιστικά στοιχεία και τέτοια, αλλά νομίζω έχουμε ακόμα καιρό για να εξελιχθεί εντελώς αυτό. Ο οποίος. Γέμισε, είχε 25.000 κόσμο στο live του. Για μένα είναι ένας καλός καλλιτέχνης. Τώρα δεν ξέρω αν τον έχετε παρακολουθήσει εσείς. Ο Θάνος είναι ο μεγαλύτερος φαν του. Εμένα δεν είναι από τους αγαπημένους μου, αν και έχω ακούσει όλες του τις δουλειές πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Εγώ ακούω γενικά hip hop και τέτοια, αλλά δεν, δεν είναι στους αγαπημένους μου. Δηλαδή προτιμώ στοίχημα, κοινούς θνητούς και τέτοια. Και τώρα για να πάει λίγο και σοβαρά η συζήτηση. Πάντως ήμασταν στον τυρατιστικό να πούμε, δεν πήγαμε στον Lex και ήταν πάρα πολύ ωραία και είχε και πολύ κόσμο, ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο, την Κυριακή έπεσαν μαζί αυτά τα δύο. Είχαμε και κάτι σαν τραπεζάκι που κάποιες ώρες ήμασταν εκεί, πολλές δεν ήμασταν. Θέλεις με τη γνωστή σου ειλικρίνεια να πεις τι σημαίνει κάτι σαν τραπεζάκι? Όχι, δεν θέλω. Με τον αυθορμητισμό που σε διακρίνει. Δεν θέλω, αρνούμε. Εγώ θα ήθελα. Εσύ νεκταρία να κάτσεις τα αυγά σου. Θες να εκθέσεις τον συναδελφό σου. Ήτανε πολύ ωραία και εγώ πήγα τις δύο μέρες από τις τρεις, γιατί την Κυριακή ταξίδευα. Αλλά ωραίο είναι να υπάρχει μια αντιρατσιστική γιορτή. Mm-hmm. Τη μία μέρα πήγα με τα παιδιά μου. Λέει λοιπόν ο μικρός ότι θα πάμε στο ρατσιστικό φεστιβάλ. Του λέει η κόρη μου, Σωτήρη, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά είμαι σίγουρη ότι με το αντί αλλάζει νόημα. δεν είναι το ρατσιστικό φεστιβάλ. Είναι το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Και από αυτή την άποψη ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις όλη αυτή την τεράστια μάζα ανθρώπων σε μια γιορτή αντιρατσισμού. Πολύ ωραίο είναι, γιατί ξέρετε, είναι τέτοια η κυριαρχία στο δημόσιο λόγο της, αν μου επιτρέπετε, σκατήλας της μυσαλλοδοξίας, του σοβινισμού, του ρατσισμού, που το να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο σε αυτή την γιορτή της διαφορετικότητας. Είδα τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που έβγαλε ο Μάριος Λόλος από αυτά, γιατί άλλο να το βλέπεις και άλλο να το δείχνει ο Μάριος Λόλος, είναι πάντα πολύ καλύτερα να το δείχνει κάποιος άλλος που ξέρει να βλέπει. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ, πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο είχε λείψει βασικά και τα τελευταία χρόνια. Αυτά ήταν και από τα κακά του κορονοϊού, ότι χάναμε τόσο όμορφες εκδηλώσεις. Κωνσταντίνε, πρέπει να σχολιάσω οπωσδήποτε κάτι που μας γράφουν στο chat. Λέει, αύριο θα είμαι πάνω με τους τζαμπατζίδες, πάνω-πάνω. Αν δεν είσαι Ηρακλιώτης, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Την ώρα λοιπόν που θα τραγουδάς. Θα μας το μεταφράσεις. Θα στο μεταφράσω αμέσως. Κωνσταντίνε, την ώρα που θα βγεις στην πύλη Βηθλεέμ, κοίτα ψηλά. Καμιά δεκαριά μέτρα, όχι πολύ. Θα δεις κάτι θαραλέους ανθρώπους. Αν δεν λιποθυμείς από την υψοφοβία, χαιρέτα τους. Μαζεύεται, επειδή μιλάμε για τύχη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, παιδιά, αυτό. Θα το δεις και εσύ, Κωνσταντίνε. Κυριολεκτικά είναι σαν να είσαι στο Καλλιμάρμαρο, στην ταράτσα τύπου. Και μαζεύεται κόσμος εκεί πέρα και παρακολουθούν από κάτω τα δρόμενα. Μπορείς να το περπατήσεις κιόλας αν θέλεις, χωρίς να πλησιάσεις. Δεν νομίζω ότι θέλω. Δεν είναι στο, όχι, υπάρχει δρομάκι. Δεν είναι απαραίτητο να περάσεις από το χείλος της καταστροφής, στον κρεμό. Μπορείς απλά να περπατήσεις το δρόμο, εκεί πέρα, στον τάφο του Καζαντζάκη, το με γνωστό. Με έχει λούσει κρύος υδρότας και που το συζητάμε, όχι να πάω να το δω από κοντά. Κοίτα ψηλά, πες ένα πρόσεχε, αυτό κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι, πρόσεχε. Όλοι αυτοί λένε όταν τους βλέπω. Κοίτα ψηλά και πρόσεχε. Λοιπόν, αφού χαιρετήσουμε και τον Χάρη που λέει «Μην λέτε πολλές κακές λέξεις σήμερα, αν μπορείτε παρακαλώ, γιατί έφερα και τη μάνα μου να δει». Και πούμε και μια γλυκιά καλησπέρα στη μητέρα του Χάρη. Γεια σου, μαμά του Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και μας βλέπεις. Γεια σου, μαμά. Μην ανησυχείτε, είμαστε πάρα πολύ καλή ροή. Εγώ όλο λέω να μην καπνίζουν, να μην πίνουν, να μην ξενυχτάνε. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, αποφυλάκηση του Μεσίτη. Ένας είχε μείνει φυλακή και αυτός έφυγε στο δίμηνο. Και αυτός βγήκε. Λοιπόν, να πούμε γενικά το story, ότι μετά από 2 μήνες ουσιαστικά έγινε ξανά αίτημα αναστολής, το οποίο έγινε δεκτό. Τώρα θα περιμένετε να σας εξηγήσουμε τους λόγους. Δεν τους έχουμε καταλάβει στο The Press Project, αν μπορείτε να μας τους εξηγήσετε, τους λόγους που αυτός ο άνθρωπος είναι έξω. Από τη μία είχαμε τον 77χρονο, ο οποίος, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έχει το δικαίωμα, λόγω συντρέχουν λόγοι υγείας, η ηλικία ναι, του λόγω είναι του προχωρημένου της ηλικίας, και αυτός εκτείει την ποινή του στο σπίτι του. Αυτό συμβαίνει με τον ηλικιωμένο. Βλέπουμε μετά από 2 μήνες ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Με κάποιο τρόπο έχει πείσει το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελέσει ξανά παρόμοιο έγκλημα στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι έχουμε και την επίθεση στη δημοσιογράφο Αφροδίτη Φράγκου, η οποία όταν πλησίασε να αφαιρέσει αυτοκόλλητα που έγραφαν δικαιοσύνη για όλους, ο Μεσίτης, χωρίς εκείνη φυσικά να γνωρίζει ότι πρόκειται για το Μεσίτη εκείνη την ώρα, της έριξε γροθιά στο σαγόνι και στη συνέχεια στην αστυνομία τον αναγνώρισε. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο πίστηκε ότι δεν πρόκειται να τελέσει ξανά παρόμοια πράξη. Χορήγησε ένα σταλτικό παράγοντα στην ποινή του και αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι έξω με πάρα πολύ γελίους περιορισμούς. Τώρα γελεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και μία φορά το μήνα. Παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. 3 φορές τη μέρα περνάω από τη Ομόνοια. Ναι, πιο πολύ ποινή εκτείω εγώ. Και όπως είπε ο Παπαρούσου, πριν να καθαρογραφεί η απόφαση. Δεν έχουμε καν καθαρογραμμένη την απόφαση. Για να ληφθεί υπόψη, δηλαδή, προκειμένου να αποφασιστεί αυτό. Πριν να καθαρογραφεί η απόφαση, έχουμε τον έναν από τους 2 ανθρώπους που φυλακίστηκαν συγγνώμη, που καταδικάστηκαν ήδη να κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι φοβερή η μεροληψία της δικαιοσύνης. Είναι φοβερό το πόσο τρυφερή είναι η δικαιοσύνη με τα δικά της παιδιά. Με αυτούς που έχουν, που βάζουν στο στόχαστρο τους αδύναμους αυτής της κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και μόλις 2 μήνες, πέρα από το αν έχει καθαρογραφεί η απόφαση, επικαλέσκει λόγους υγείας και οικονομικούς λόγους στην αίτησή του. Δεν γνωρίζουμε τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το δίμηνο. Δηλαδή καμία λεπτομέρεια. Ναι, δηλαδή είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αλλάξεις απόφαση που εκδόθηκε μόνο 2 μήνες. Ναι, ρε παιδιά, πριν, όπως και να το κάνουμε. Με τους οικονομικούς λόγους τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κουβέντα την οποία την είχαμε κάνει πάρα πολύ εκτεταμένα στην δίκη της Χρυσής Αυγής, όταν γινόταν η συζήτηση για τα ελαφρυντικά. Δεν υπήρχε εκεί πέρα κατηγορούμενος και μετά καταδικαστής, ο οποίος να μην έχει άθλια οικονομική κατάσταση, γέρους γονείς, ένα παιδί άρρωστο, από τον ίδιο το παιδί, όλα αυτά. Και είχε πει σε κάποια στιγμή ένας δικηγόρος από την υποστήριξη κατηγορίας ότι φυλακή είναι προφανές ότι θα υπάρξουν συνέπειες, και οι συνέπειες αυτές θα αφορούν, για παράδειγμα, το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν. Είναι ένα μέρος της ποινής της θεριτικής της ελευθερίας. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει όταν σε μια τέτοια ποινή. Όταν τελείς ανθρωποκτονία, δηλαδή, αυτές είναι και οι συνέπειες. Αυτό δεν ήταν ανθρωποκτονία, ήταν θανατηφόρο σωματική, σωματική βλάβη. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μιλάμε τώρα για μια ποινή κάθριξης 10 ετών. Σίγουρα. Και η οποία ήταν καταδικαστική απόφαση, τελεσίδικη. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ένας άνθρωπος ήταν να μπει φυλακή. Εν τέλει δεν μπαίνει ούτε εκείνος. Βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται με τον πιο άθλιο τρόπο στους δυνατούς. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μην το συγκρίνω με τις υποθέσεις που παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι σκουρόχρωμοι, είναι μετανάστες, αδύναμοι, ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, προσφυγόπουλα, ανήλικα, να έρχονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ σκληρές καταδικαστικές αποφάσεις που αγγίζουν εκατοντάδες αιτή κάθριξης, να στείνονται κατηγορητήρια ανύπαρκτα, μιλάμε τώρα, και εδώ πέρα έχουμε ένα τόσο σαφές κατηγορητήριο. Μιλάμε τώρα, δεν συντρέ, ούτε καν τα κριτήρια για να εγκριθεί η αναστολή δεν πληρούνται αυτή τη στιγμή. Τι πάει να πει δηλαδή ότι θα το ξανακάνει αυτό? Εμείς προσωπικά, εγώ έχω πάρα πολλές απορίες και δεν αρκεί αυτή η ανακοίνωση των συνηγόρων. Δηλαδή πρέπει να γίνουν παραπάνω διευκρινίσεις, να δοθούν απαντήσεις. Γιατί η μητέρα του Ζάκ Κωστόπουλου, δεν ξέρω αν το είδατε, μίλησε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι να πεις αυτή τη μάνα, τι ακριβώς να πεις? Αν μπείτε στο site του The Press Project θα το δείτε, είναι πρώτο στα κείμενά μας. Είναι δήλωση στην Ευσύν. Και λέει η Ελένη Κωστοπούλου: τα πρακτικά της δίκης των δολοφόνων του Ζακ δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμα, όμως ένας εκ των 2 καταδικαστέντων σε 10 έτη φυλάκισης, χωρίς αναστολή και χωρίς ελαφρυντικά, αποφυλακίζεται μόλις μετά από 2 μήνες φυλάκισης. Πείτε μου τώρα ότι αυτό δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης. Πείτε μου ότι το δίκαιο αποκαταστάθηκε, ότι υπεύθυνοι για το θάνατο του γιού μου πλήρωσαν. Πείτε μου ότι μετά από 18 δικάσιμους, δεκάδες μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό από τον τόπο του εγκλήματος, το δίκαιο θριάβευσε. Πείτε μου ότι πρέπει να αισθάνομαι περήφανη για την ελληνική δικαιοσύνη και τους εκπροσώπους της. Πείτε μου ότι ζω σε μια δημοκρατική χώρα και σε ένα κράτος δικαίου. Πείτε μου ότι το δίκαιο είναι πάνω από τους νόμους. Δεν θα σας πιστέψω. Ναι, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή, αλλά στην υπόθεση του Ζάκ έπρεπε να έχει τα μάτια της ορθάνυχτα. Αυτή είναι η δήλωση της μητέρας του Ζάκ Κωστόπουλου. Εδώ υπάρχει πάντα ένα ζήτημα περί του. Προφανώς δεν είναι οι άνθρωποι που, οι συγγενείς αυτοί που θα κρίνουν το τι ποινή θα επιβληθεί σε δολοφόνους παιδιών τους κλπ. Αυτό είναι κομμάτι του δικαστηρίου, αλλά όντως είναι μια τεράστια προσβολή και στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου και στην οικογένειά του και σε όλα. Περάσαμε όλη αυτή την... Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η μητέρα του Ζακ δεν ζητάει να χυθεί αίμα, να πληρώσουν με τη ζωή τους οι υπεύθυνοι. Ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη, η οποία δεν έχει αποδοθεί. Είχαμε στην αρχή αθωωτική απόφαση για τους αστυνομικούς. Κατάπιαμε κιόλας Γιατί ενδεχομένως να είναι δίκαιο το ότι ο 80-77χρονος πόσο χρονών είναι κοσμοτοπόλης, εκτίσει την ποινή από το σπίτι του. Αυτό είναι σκάνδαλο. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει οριακή δικαιολογία. Μάλιστα αθώωση των αστυνομικών, 4-3, αλλά αθώωση. Και είναι σκάνδαλο γιατί συμβαίνει 2 μήνες μετά και είναι γενικώς μια πολύ μεγάλη κουβέντα που την κάνουμε μονίμως, οπότε πρέπει να πούμε και το συνολικό για το τι δικαιοσύνη έχουμε. Δηλαδή, πώς μπορεί να πείσει αυτή η δικαιοσύνη ότι δεν λειτουργεί με σκοπιμότητες. Βλέπεις τη μονομέρεια, βλέπεις τη μεροληψία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, βλέπεις το πόσο εύκολα καταδικάζονται άνθρωποι με διαφορετικά πολιτικά, πιστεύω, με αναρχική. Ασχολούμαστε με τον Σταθόπουλο που έχει φάει 19 χρόνια χωρίς στοιχεία. Δεν ασχολούμαστε με τον Μιχαηλίδη που έπρεπε να έχει βγει. Προσπαθεί ο Γιάννης Μιχαηλίδης, έχοντας εκτίσει 8,5 χρόνια ποινής από τα 20, να πάρει να βγει από τη φυλακή με όποιους όρους. Να βγει από τη φυλακή, προσπαθώντας να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, αλλά εκεί αυτός κρίνεται ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και ότι δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί λόγοι. Έχουμε ανεβάσει κιόλας και σε απόσπασμα, αλλά και σε ρεπορτάζ στη συνέντευξη με τον δικηγόρο, τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον Γιώργο Κακαρνιά. Μετά συζητάμε για την Οβάρτης. Μην το πας ακόμα. Και... ναι, αλλά είναι η συζήτηση για τη δικαιοσύνη και μονίμως. Ναι. Όταν δεν λειτουργεί ο ένας θεσμός, έχεις πρόβλημα δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν λειτουργεί καθόλου αυτό το πράγμα. Κωνσταντίνε, θες να κάνεις ένα σχόλιο. Πολλές, μπορώ, και το κλείνω εγώ. Μπορώ να το πάω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, από τον Τάσο Θεοφίλου, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές καταδίκες, σε ανθρώπους που τρέχουν στα δικαστήρια για χρόνια προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι. Και αυτό το έχουμε πει ότι έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Είναι καταρχάς ένοχοι και μετά προσπαθούν αυτοί να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Κανονικά πάει το ανάποδο. Και υπάρχουν άνθρωποι που απλώς πέφτουν στα μαλακά ή θεωρούνται υπεράνω του κράτους και της δικαιοσύνης. Τους βρίσκουν αδιευκρίνιστα ποσά, για παράδειγμα. Υπάρχουν πλέον στοιχεία ότι και καταγγελίες που με σφραγίδα το παραπεμπτικό βούλευμα για απειλές στους προστατευόμενους μάρτυρες. Μην το πας ακόμα, κάτσε να ολοκληρώσουμε για το Ζακ. Θανό, να τα συνδυάσουμε. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Θάνος να τα συνδέσουμε. Νομίζω ότι το κλειδί σε αυτή την τρομερή αδικία που συναντάμε είναι η λεγόμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Η αντιτρομοκρατική νομοθεσία είναι το νομικό έβριμα, το νομικό τέχνασμα με το οποίο εκτοξεύονται οι ποινές της μίας πλευράς, mm-hmm. των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάνει τίποτα, όπως ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, που είναι αδιανόητη τώρα η δυσαναλογία μεταξύ ευρημάτων και ποινής. Και από την άλλη πλευρά έχεις ανθρώπους οι οποίοι, να το πούμε πολύ, πολύ ομά, δεν απειλούν τις αξίες της κοινωνίας μας. Ο Στουρνάρας δεν απειλεί τις αξίες της κοινωνίας μας. Ο Στουρνάρας είναι ένας άνθρωπος τον οποίον η κοινωνία μας θαυμάζει. Είναι σωστό, δίκαιο, ηθικό, νόμιμο αυτό που... Θεωρείστε τον θαυμάζει η κοινωνία. Περίπτωση... πώς δεν τον θαυμάζει, ρε παιδιά. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ο Στουρνάρας... δεν σου λέω τώρα αν θα πάει βόλτα στα Εξάρχεια. Δεν θα πάει βόλτα στα Εξάρχεια. Τόσα μέρη έχει να πας. Δεν θα πάει στα Εξάρχεια. Καλά, ένα μέρος της κοινωνίας θαυμάζει τον Στουρνάρα. Το στάτους δεν σημαίνει. Δεν είναι τόσο μικρό. Παιδιά, δεν είναι τόσο μικρό. Εντάξει, αυτό το μέρος. Έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών. Αφήστε με λίγο να το εξηγήσω. Γιατί δεν είναι τόσο μικρό αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τόσο μικρό. Είναι εμπεδωμένες αξίες, εντελώς τρευλές μεν σε σχέση με το δικό μας ηθικό κώδικα αξιών, αλλά τις οποίες στην πραγματικότητα συμμερίζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν να βγαίνουν λάδι. Γιατί η ισχύς και ο πλούτος είναι σοβαρότερα κριτήρια για να αποτιμήσεις τη ζωή ενός ανθρώπου παρά... η τιμιότητα ή η αλληλεγγύη που είναι ικανός να, ή η αυτοθυσία που είναι ικανός να επιδείξει. Ότι ουσιαστικά αυτό εκπέμπει είναι. Το δέος λόγω του στάτους του. Αυτό λέει. Μα τώρα τι συζητάμε τώρα. Σε αυτό κινητοποιούνται μηχανισμοί εθελοδουλίας και πραγματικής χειροπιαστής δουλικότητας απέναντι στην ισχύ των τυράννων. Γιατί όλος είναι τύραννος, ρε παιδί μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει αμύφτα πλούτη. Εντάξει. Και τα απολαμβάνει στην καμπούρα σου. Αυτό γίνεται. δεν το κάνει. Και ο λόγος για τον οποίο δεν προκαλεί κοινωνική έκρηξη αυτό είναι ότι η κοινωνία νιώθει ότι απειλείται, η κοινωνία, το κράτος νιώθει ότι απειλείται όταν έχει απέναντι έναν αναρχικό. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτό συντονίζεται με τις πραγματικές κοινωνικές πεπιθήσεις των μελών αυτής της κοινωνίας, πρέπει κάπως να συντονίζεται λίγο, αλλιώς δεν εξηγείται, ρε διάολο, ότι έχουμε μονίμως αυτή την αδικία και δεν εξεγείρεται κανένας. Δεν είναι, και λέμε τώρα ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει φυλακή. Ο Θεοφύλου αποζημιώθηκε. Δηλαδή αντάλλαξε χρόνια της νιώτης του με λεφτά. Γιατί να πρέπει δηλαδή να ανταλλάξει χρόνια της νιώτης του με λεφτά επειδή το κράτος είπε «Α, τελικά εντάξει». Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι καν γνωστό. Δεν είναι κάποια περίπτωση που αποτελεί ένα τεράστιο σύμβολο αδικίας της δικαιοσύνης. Είναι. Αν με ρωτάς, είναι. Αλλά δεν θεωρήθηκε τέτοιο. Όμως για το Σταθόπουλο τώρα, ρε παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Και πάλι δεν έχει να κάνει μια κραυγαλαία περίπτωση. Σκεφτείτε τώρα, περισσότερα χρόνια από Μιχαλολιάκους, από τους άλλους που κλωτσάγανε τον άλλο μέχρι θανάτου κάτω. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην λέει τίποτε αυτό για την κοινωνία που το ανέχεται. Δεν πάω να ρίξω το φταίξιμο τώρα στην κοινωνία, να πω ένα όλοι μαζί επιβάλαμε αυτές τις ποινές κατά το όλοι μαζί τα φάγαμε, αλλά λέω ότι δεν μπορεί να είμαστε αθώοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αντιλαμβανόμαστε αυτές τις υποθέσεις. Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται από τα μίντια αυτές οι υποθέσεις. Εγώ προσπαθούσα να δω με ποιο τρόπο προσέγγισαν την αθώωση του Μεσίτη τα mainstream media. Είδα και τίτλο «Ο ένας εκ των δύο». Δηλαδή υπάρχει μια τόσο μεγάλη αποστασιοποίηση του δικαστικού mainstream ρεπορτάζ από τη δίκη του Ζακοστόπουλου. Δηλαδή την κάλυψαν ελάχιστοι. Επακριβώς. Ναι, ενώ για την Οβάρτη ο Χατζηνικολάου είπε «Εντάξει, το έπαιξα Σάββατο, δεν θα έπαιζε και στα... ήταν αργά, είχε μαγιατέψει για το...» Θέλω να σου πω ότι δεν δίνεται η αρμόδια προσοχή. Δηλαδή, αν εσύ το μήνυμα της αθώωσης του Μεσίτη θέλεις να φτάσεις, ας πούμε, μέχρι και το τελευταίο χωριό, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν δίνεται χώρο στο mainstream media έτσι ώστε να ενημερωθεί ο οποιοσδήποτε και να πει «Κάτσε ρε εσύ, τι γίνεται». Να επιμείνω λίγο ακόμα, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι η νεκταρία. Δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά, αλλά λέω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή... Γιατί σε επιμέρους ζητήματα, επιμέρους ζητήματα, όχι σε μεγάλα πολιτικά θέματα, αλλά σε επιμέρους ζητήματα, τα social media μπορούν να επιβάλλουν ατζέντα. Ναι. Μπορούν να επιβάλλουν, ξέρω εγώ, το τροχαίο έξω από τη Βουλή, το σκόιλ ελικικού, διάφορα πράγματα. Μικρά πράγματα μένα, αλλά μπορούν να τα επιβάλλουν. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα κινητοποιούσε τον κόσμο, θα το καταλαβαίναμε. Άρα τι λες ότι συμβαίνει? Ότι είναι μια υπόθεση της αναρχίας. Είναι μια υπόθεση της αναρχίας, ότι αυτό αφορά ειδικά την αναρχία και ότι εντάξει, τώρα ποιος ξέρει τι φόραγε ο άλλος πρακτικά. Τη φόραγε με την έννοια του επιχειρήματος που ρίχνει το φταίξιμο στο θύμα. Ο άλλος είναι θύμα ενός απίστευτου δικαστικού σκανδάλου και υπάρχει μια δυσπιστία που λέει ότι εντάξει, ναι, αλλά τώρα και αυτή ποιος ξέρει τι θα είχε κάνει. Για μένα παραμένει δικαστικό σκάνδαλο. Θεωρώ διανόητο αυτό που συμβαίνει. Να απαντήσω και σε ένα... Αλλά λέμε ότι δεν προξενεί αυτό το συντονισμό της κοινή γνώμης. Έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρω εγώ, με το ΣΑΚΑ είχε συμβεί αυτό. Ναι. Νομίζω και με τον Ρωμανό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε συμβεί. Δηλαδή ότι ήταν περιπτώσεις που είχε ξεπεράσει λίγο το στενό κύκλο των πολιτικών συντρόφων και καταλάβαινε η κοινωνία ότι εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα δικαιοσύνης που μας αφορά όλους. Και με τον Κουφοντή να συνέβη. Από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή μετά τον πρώτο μήνα είχες μια πολύ πλατιά μάζα που ξεπέρασε κατά πολύ. Και αυτό φαίνεται και στις κινητοποιήσεις και από τότε μετά, όταν υπήρχε χιλιάδες κόσμου στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορούσαν να διαλυθούν και πριν καλά-καλά μαζευτούν οι άνθρωποι με ένα πανό και να τρώνε. Και με τον Κουφοντή είχες και το όπλο των hashtags που με τον Νίκο Ρωμανό δεν το είχες αυτό. Και όμως είχε πολύ δίκιο ο Κωνσταντίνος, Ότι είχαν. Ναι. Δεν ξέρω, έχει απόλυτο δίκιο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τα mainstream media για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη. Έχει χαθεί και η αξιοπιστία προς την τηλεόραση, δηλαδή ίσως αυτό που ήταν όντως άτοπο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι ο κινηματικός χώρος αυτή τη θεώρηση που λες ότι επικρατεί δεν την έχει. Και ακόμα το κύμα για τον Κουφοντίνα ήταν πάλι ένας αγώνας από την αναρχική πλευρά της ιστορίας. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε ούτε στο να γίνουν αρκετές κινητοποιήσεις, ούτε στο να σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ του. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και επίσης είναι νωρίς. Δεν ξέρεις πώς θα σκάσει τώρα μέσα σε 2-3 μέρες αυτή η απόφαση. Νωρίς δεν είναι τώρα. Ο άλλος είναι. Καλά, εντάξει. 1,5 μήνα απεργός πείνας. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι νωρίς. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι δική μου απεσιοδοξία. Οι μάχες αυτές έχει πολύ μεγάλη σημασία να δίνονται από το κίνημα. Αλλά νομίζω ότι κερδίζονται όταν το κίνημα πήρε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν ήδη στο εσωτερικό του. Δεν ανήκουν στην ομάδα των ήδη υπεπισμένων. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρο. Αυτό έχει πάντα σημασία. Και αυτές οι περιπτώσεις που λέμε τώρα, και η περίπτωση του Κουφοντίνα είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου πάρα πολλοί κόσμος μπόρεσε να αντιληφθεί αυτό που λέγαμε από την αρχή. Ότι εδώ δεν σε ρωτάμε δεν σου ζητάμε να ξαναδικαστεί ο Κουφοντίνας για να μας πεις αν σου άρεσαν αυτά που έκανε. Έγινε αυτό, καταδικάστηκε και συζητάμε για τα δικαιώματα κρατουμένων. Mm-hmm. Αυτό ήταν το επιχείρημα που αφορά ειδικά τον Κουφοντίνα. Mm-hmm. Αυτό πέρασε σε έναν κόσμο πέρα από τον κόσμο που ούτως ή άλλως θα ασχολούνταν με την υπόθεση Κουφοντίνα. Και στο εδώ Ζακ πέρασε. Και στο Ζακ πέρασε, υπάρχει κινητοποίηση, έφτασε το μήνυμα του τι συνέβη. Απλά ρε παιδιά, εγώ θέλω να σας θυμίσω κάτι. Περίμενε. Και το γιατί είναι σημαντικό αυτό που συνέβη, νομίζω και κατά τη διάρκεια της δίκης. Και έχοντας παρακολουθήσει από πολύ κοντά, ο Κωνσταντίνος ήταν στο δικαστήριο, αλλά γενικά η δίκη μας κινητοποίησε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, ήμασταν και στο παρατηρητήριο για το Ζακ. Υπήρχε το ενδιαφέρον, κρατήθηκε, βγαίνανε τα σημεία της δίκης, τα στοιχεία της δίκης, μιλούσαμε με τους δικηγόρους, αλλά και πάλι η δικαιοσύνη είπε να. Δεν ξέρω πώς να το πω, να κάνει μια άσεμνη χειρονομία. Mm-hmm. Γιατί ακούει και η μητέρα του Χάρη και δεν θέλω να βρίσω. Ναι, ναι. Είμαστε και στο YouTube. Μια άσεμνη χειρονομία προς τους ανθρώπους που πιστεύουν στη δικαιοσύνη, που πιστεύουν σε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ άσχημο αυτό το μήνυμα, το δεν αλλάζει κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Που πάνε. Γιατί ήθελες να πεις. Ήθελα να θυμίσω ότι στην περίπτωση του Κουφοντίνα, επειδή είναι το όνομα του άρκετα συνδεδεμένο με τον Παύλο Μπακογιάννη, τώρα θυμήθηκα και ίσως τον θυμάστε και εσείς, ότι τα mainstream media έδωσαν χώρο, όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε μεν, αλλά έδωσαν χώρο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι έδινε. Συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι, ναι. Έδωσαν χώρο, ενώ από την άποψη να θυμίζουν τα εγκλήματά του. Υπήρχαν άνθρωποι του ιατρικού ρεπορτάζ που ήταν σε άμεση επικοινωνία με τους γιατρούς που βρίσκονταν μαζί με τον Δημήτρη Κουφοντίνα να ενημερώνουν για την πορεία της υγείας του, αν θα προχωρήσει σε αναγκαστική σύντηση ή αν όχι. Δηλαδή. Νεκταρία, ναι. Χρειάστηκε να στέλνει εξώδικα η Κούρτοβικ. Για να μπορέσει να ακουστεί και η άλλη άποψη, χρειάστηκε να στέλνει εξώδικα η Κούρτοβικ. Ναι, εγώ σου λέω ότι στην περίπτωση του Μιχαηλίδη δεν ακούγεται καμία άποψη. Δηλαδή, στην περίπτωση του Κουφοντίνα, είχαμε τους ανθρώπους από της μίας πλευράς να μιλούν για τον φρικτό εγκληματία που του αξίζει να πεθάνει στον Κιάδα. Καλά, γιατί μπήκε στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι και μια νίκη. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα πάντα, είναι μια νίκη των ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Γιατί προφανώς όποιος θα ήθελε να έχει πεθάνει ο Κουφοντίνας τη φυλακή και να σαπείς, θα ήθελε επίσης να μην είναι και μη θέμα και να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή να είναι ένα προνομιακό πεδίο που θα ακούγεται μόνο η άποψη της κυβέρνησης. Και τότε δεν ακούστηκε, δεν βγήκε αυτό. Και τότε είχαμε και την στρατηγική της έντασης που επίσης δεν βγήκε και μετά ήρθε η Νέα Σμύρνη που εκεί ήταν το ολοκληρωτικό βατερλό. Ένας από τους λόγους που Χρυσοχοίδης σήμερα είναι σπίτι του. Και τώρα. Καλά, σπίτι του δεν είναι. Ο Χρυσοχοίδης είναι σπίτι του και είναι στις ελάχιστες νίκες αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψει να την κρατήσουμε αυτή τη νίκη. Καλά. Θα είναι υποψήφιος με την Ούδου. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, να το απαγορεύσουμε. Και στην υπόθεση του Ζάκ, όπως και σε όλα τα ζητήματα, υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούν. Θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι μη θέματα, να ασχολούμαστε μόνο με το πόσο γκόμενος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πόσο πετάει η οικονομία, πόσο το ένα, πόσο το άλλο, πόσο θα δουλέψει ο τουρισμός το ελληνικό καλοκαίρι και πόσο μαγευτικό είναι το ελληνικό καλοκαίρι, αν το βλέπεις από το παράθυρό σου. Αλλά και πάλι υπάρχει το ζήτημα του. Να πω κάτι για τον, για τον Ζακ. Και μπορεί να είναι πικρό και άδικο, και πάλι το λέω με την επιφύλαξη ότι είναι μια εκτίμηση που διατυπώνω και μπορεί και να μην έχω και απόλυτο δίκιο. Έχω την εντύπωση ότι στην πορεία που έγινε μετά την αθωωτική απόφαση δεν έβλεπες αναρχία. Ήταν πολύ περιορισμένη η παρουσία της, παρά το γεγονός ότι είχαμε αθώωσια αστυνομικών που είχαν σαπίσει στο ξύλο έναν άνθρωπο ο οποίος μετά πέθανε. Το λέω όσο πιο προσπαθώντας επίτηδες να χρησιμοποιήσω το, όσο το δυνατόν μη τεχνικό νομικό λεξιλόγιο. Αυτό που είδαμε με τα μάτια μας είναι να τον δέρνουν πρώτα ο μεσίτης και ο κοσμηματοπόλης, μετά να τον κακοποιούν οι αστυνομικοί και μετά να πεθάνει. Οι άνθρωποι αυτοί αθώθηκαν και νομίζω ότι η αναρχία ήταν σαν να θεώρησε. Περπατούσα μαζί με μια φίλη και δική της παρατήρηση ήταν αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι σωστή και δίκαιη η παρατήρηση, ότι δεν είναι δική τους υπόθεση. Δεν είναι τώρα για να στρέψουμε, να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε ο καθένας με το κάθε χωριό το κινηματικό, με το διπλανό χωριό, μέσα στον πολύ λίγο κόσμο που νοιάζεται. Δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μου. Απλώς προσπαθώντας να το σκεφτώ έντιμα, να δω δηλαδή γιατί χάνουμε και γιατί χάνουμε τόσο παταγωδώς, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει αυτά τα στοιχεία. Ότι δηλαδή, δυστυχώς, για τον Στουρνάρα μπορεί το ζήτημα να είναι κάπως πιο εύκολο, γιατί υπάρχει μια μηχανή που τον στηρίζει. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος μοιράζει χρήματα σε εκδότες, σε δημοσιογράφους, λαδώνει διαμορφωτές της κοινής γνώμης για να περνάνε την άποψη που θέλει. Και αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται εκεί νύχτα μέρα και προστατεύει τα συμφέροντά του. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είμαστε εμείς. Ή θα είμαστε εκεί ή θα απουσιάζουμε και θα χάνουμε όπως χάνουμε. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω καθόλου να μπω σε μια διαδικασία να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον ή κυριολεκτικά τώρα κάθε μικρή κουτσουλιά κινηματική τη διπλανή, γιατί προφανώς δεν έχουμε κάποια φοβερή υπεροπλία. Είμαστε λίγοι και μας κινεί μόνο η αγωνία μας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους φίλους, συντρόφους, για τους αγαπημένους μας ανθρώπους, οι οποίοι αδικούνται, χάνονται, βασανίζονται. Και γενικά η διάσπαση δεν συμφέρει κανέναν σε αυτή την περίπτωση. Μόνο να πω το εξής, γιατί μας ρωτούν, υπάρχει σχόλιο στο chat, να ρωτήσω κάτι. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που είπε ο Μανιδάκης για τις απειλές του Στουρνάρα ισχύουν. Είναι πλέον αξιόπιστος μάρτυρας ο Μανιδάκης. Για όσους δεν γνωρίζετε. Είναι στο βούλευμα να φέρετε συγκεκριμένα ότι δεν υπήρξε πίεση των εισαγγελέων διαφθοράς προς το Μανιδάκη ώστε να ενοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα με αυτές τις καταγγελίες. Ότι ουσιαστικά ο Στουρνάρας, όταν πήγε στον 8ο όροφο της Γαδά την τάδε ημέρα, μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, αυτοβούλος, ως προστατευόμενος μάρτυρας τότε, ως Σαράφης, ο Σαράφης ήταν έτσι, ναι νομίζω. Όχι, ο Αναστασίου είναι. Ο Αναστασίου. Γιάννης Αναστασίου, ναι, Αναστασίου. Νομίζω. Okay. Με την κωδική ονομασία Αναστασίου, κατέθεσε μόνος του ότι ναι, δεχόμουν απειλές από τον από τον Στουρνάρα. Και δεν με έβαλε κανένα, καμία τουλουπάκι, κανένας εισαγγελέας. Ναι, μετά τα άλλαξε. Ο Μανιαδάκης είναι ο λόγος που ο Μανιαδάκης δεν. Γι' αυτό υπάρχει και το ερώτημα, αν είναι αξιόπιστος μάρτυρας. Είναι ότι μετά, σε κάποια φάση, προσπάθησε να διαφύγει, χάνοντας έτσι το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα και ξαφνικά άλλαξε τα πάντα από την στάση του. Σε σημείο που ανάγκασε μετά τον Βαξεβάνη, ο οποίος ήταν αντιμέτωπος τότε με την ποινική διαδικασία, να πει ότι η πηγή του ήταν ο Μανιαδάκης, ορίστε τα μηνύματα που μου έστελνε καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης. Αν με ρωτάς, βέβαια, για μένα έχει πάρα πολύ μικρή σημασία η αξιοπιστία του Μανιαδάκη ως προσωπικότητα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα δικαστήριο το οποίο αποδέχεται. Όσο ήταν προστατευόμενος μάρτυρας ο Μανιαδάκης, δεν έχουν αμφισβητηθεί αυτά που έχει καταθέσει. Αυτό είναι το ζήτημα με την Οβάρτης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Στο βούλευμα μέσα ουσιαστικά πλέον επικυρώνεται ότι ο Στουρνάρας απειλούσε προστατευόμενο μάρτυρα. Και αυτό, γενικά να πούμε το εξής. Η υπόθεση Novartis έχει κλείσει σαν σκάνδαλο. Σαν τη φαρμακευτική εταιρεία η οποία με συνεργασία με τους εκάστοτε υπουργούς υγείας, είτε είχαμε Άδωνη Γεωργιάδη, είτε είχαμε Λοβέρδο, με σκανδαλώδη τρόπο, με πελατειακές σχέσεις, προσπαθούσαν να πουλήσουν πανάκριβα το φάρμακο Lucentis έναντι του Avanti, προκειμένου περνώντας νομοθεσίες αβέρτα και με χρήματα τα οποία άλλαζαν συνέχεια χέρια. Αυτά τα πράγματα έχουν τελειώσει. Η Novartis έχει ενοχοποιηθεί. Η Αμερική έχει πληρωθεί. Το Βιετνάμ έχει αποζημιωθεί. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και κρατάει τόσα χρόνια είναι αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων ή αν δεν υπάρχει πολιτική, εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Τα βουλεύματα των τελευταίων ημερών αυτό ουσιαστικά προσπαθούν να διελευκάνουν. Η δίωξη Βαξεβάνη Παπαδάκου σε αυτό είναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και από ό,τι φαίνεται, σήμερα έχουμε ένα βούλευμα το οποίο λέει ότι ναι, αποδεχόμαστε ότι ο διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν παρότρινσης κυβερνητικών στελεχών ασκούσε απειλές και πιέσεις σε έναν εκ των προστατευόμενων μαρτύρων, και αυτό, αν κάνω λάθος διορθώστε με, αποτελεί ζήτημα παραβίασης του διεθνούς δικαίου και πρέπει να κινητοποιηθεί εισαγγελέας. Και διεθνούς δικαίου. Ρε φίλε, υπάρχει ολόκληρο. Υπάρχει, για τα, γενικά είναι κακό να απειλείς μάρτυρα. Ναι, καλό είναι αυτό. Κακό είναι αυτό. Αλλά ειδικά όταν είναι whistleblowers. Δεν πάμε στο διεθνές δίκαιο, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Είναι μια ορολογία. Αλλά επειδή έχουμε τους whistleblowers και αυτοί προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα η νομοθεσία. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι, υπάρχει και ένα άρθρο στο πρωτοσέλιδο το οποίο το έχουμε κρατήσει ώρες. Είναι του μεγάλου μας φίλου, του blogger του Αρκούδου. Αξίζει να το δείτε. Ναι, να το διαβάσετε, γιατί λέει για δύο σκάνδαλα. Ότι δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο Novartis, υπάρχουν δύο και είναι τρομερά λάθος να μην τα ξεχωρίζουμε. Έχει την αναφορά από το απόσπασμα από το σχετικό βούλευμα και λέει, αναρωτιέται κιόλας για το αν για να προστατευτεί ο Γιάννης Τουρνάνας θα μηνύσει τον Μανιαδάκη μετά από αυτές τις καταγγελίες. Έχει την ιστορία με την με την ΓΑΔΑ. Λέει ότι το ένα σκάνδαλο φαίνεται πως ήταν η δράση της φαρμακευτικής εταιρείας, αλλά υπάρχει και το δεύτερο, που είναι η πολιτική, η δικαστική και η δημοσιογραφική διαχείρισή του όταν αποκαλύφθηκε. Αυτό το σκάνδαλο κατέρευσε επίσημα τη στιγμή που βγήκε το παραπεμπτικό βούλεμα. Το γράφουν πλέον και εντελώς συστημικοί δημοσιογράφοι. Νομίζω ο Παπαχρήστος έγραψε, ο Ηλίας Κανέλης έγραψε για το πώς η κυβέρνηση επένδυσε σε αυτό το πράγμα, ότι κοιτάξτε, είναι σκευωρία και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να λώσει τους θεσμούς και όχι μόνο θα αθωωθούν αυτά τα πρόσωπα, θα το γυρίσω τούμπα. Δεν είναι ότι απλώς θα τελειώσουν, θα σταματήσουν, θα αρχιοθετηθούν. Θα το γυρίσω τούμπα και θα πάω να κάνω τους κατηγόρους, τους ανθρώπους που ανέλαβαν να κάνουν τη δουλειά τους, θα τους κάνω κατηγορούμενους. Και αυτό το πράγμα, πέρα από την επιμέρους παραπομπή για διάφορα ζητήματα κλπ, κατέρευσε. Τρία χρόνια είχαμε για Ρασπούτιν, για συμμορίες, για δεν είναι, έλεγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, δεν είναι δημοσιογραφία αυτό, είναι συμμορία. Συμμορίτες, μπράβο. Δεν είναι ελευθεροτυπία, είναι ελευθεροδολοφονία, τα λογοπαίγνια μου μέσα. Άρθρα επί άρθρων, προπαγάνδα, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Να κοιτάς, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα βασικά. Την ημέρα που βγήκε, έχουμε μια ακόμα ντροπιαστική σελίδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου μετά έφτασε η Μάνδρου και ο Τέλογλου να ζητούν συγγνώμη, αλλά το κακό είχε γίνει, γιατί το fake news μοιράστηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μοιράζει ακόμα. Και όλο αυτό είναι ένα ακόμα σκάνδαλο, το οποίο φαίνεται να έχει και ποινικές πτυχές. Αν μιλάμε για εκβιασμούς, υπάρχει ποινικό ζήτημα εδώ πέρα, και ηθικές και όλα. Όλος αυτός ο μηχανισμός τον είδαμε σε πλήρη ισχύ στην υπόθεση Novartis. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, τέλειωνα Κωνσταντίνα, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει σκανδαλολογία, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει καν το ποιος πήρε και αν πήρε κλπ. Αλλά αυτό που συνέβη με την υπόθεση Novartis είναι μια πρακτική που έχει μέσα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με, ας μην πω καλύτερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε πριν η Νεκταρία, ότι σε μια τέτοια συζήτηση, ένα μέρος της συζήτησης αφορά το σκάνδαλο καθ' αυτό, ένα μέρος συζήτησης πάντοτε αφορά, όπως το λέμε και εμείς, τη δημοσιογραφική διαχείριση. Δεν είναι τυχαίο ότι το δημοσιογραφικό σκάνδαλο Νοβάρτης είναι οργανικό κομμάτι του κεντρικού σκανδάλου. Δηλαδή, περιλάμβανε το λάδωμα δημοσιογράφων το σκάνδαλο Νοβάρτης. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι δουλειές αυτές γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, με πολλά λεφτά. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι το να εξασφαλίζεις τις ευνοϊκές αποφάσεις των πολιτικών και ένα κομμάτι είναι να εξασφαλίζεις ότι ο τύπος όχι μόνο δεν θα ασκεί τα ερευνητικά του καθήκοντα, τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι στην εξουσία, αλλά θα σε λιβανίζει. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα. Ναι, απλώς εδώ, Κωνσταντίνε, ναι, δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική διαχείριση. Για να μην μπορεί να πει κάποιος ότι, οκ, okay, παιδιά, τα ΜΜΕ είναι αυτά που είναι, είμαστε νούμερο 108 και δεν ξέρω. Στον οικονόμου το πας πάλι. Όχι, δεν το πάω καθόλου στον οικονόμου. Είναι και η πολιτική διαχείριση. Κάνανε επιτροπή, πλημμύριζαν σπίτια εισαγγελέων και δεν άνοιγε ρουθούνη, που έλεγε η ΡΑΕ, που πλημμύρισε, δεν έχω το τιμολόγιο, πλημμύρισε το σπίτι μου. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε ο αγγελής εκεί πέρα, έγραφα που παίζει να μην έπρεπε να κατέχει, γιατί δεν ήταν στη θέση του, ήταν ένα ρεζιλίκι της δικαιοσύνης. Προσπαθούσαν να βγάλουν τις κουκούλες από τους μάρτυρες με πρώτο τον νυν υπουργό υγείας, τον Θάνο Πλεύρη. Βγάλαν ένα πόρισμα που δεν πατούσε πουθενά, ενοχοποιώντας δημοσιογράφους. Το πήρε μια ανακρίτρια στην Ιωάννα Παπαδάκου, της δείχναν λάθος εκπομπή και όχι την εκπομπή που κατηγορείται. Στο Βαξεβάνι έλεγαν ότι πρώτα βγήκε κατάθεση της κελέσης της μάρτυρα στο ντοκουμέντο και μετά, μετά κατατέθηκε στο Λουπάκι, το οποίο ήταν ψέμα ομό. Να σου πω κάτι. Και δεν συμφωνώ όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έπαιζε η Καθημερινή, δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Το θέμα είναι ότι τρία χρόνια γινόταν. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά από πού θα τα μάθαινες. Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, θα σας ανατρέξω λιγάκι πίσω λοιπόν. Εμένα ήταν η πτυχιακή μου υπόθεση Νοβάρτης και συγκεκριμένα αποσκάλυψαν τα ελληνικά ΜΜΕ την υπόθεση Νοβάρτης. Είχα επιλέξει δύο μέσα τα οποία την ευσύνη. Ναι, Κωνσταντίνα, μου επιτρέψεις να σε διακόψω λίγο εδώ. Ναι. Εννοείς ότι ήσουν φοιτήτρια με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ας ξεκινήσω πριν να πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, συνέχισε. Ναι, πέρυσι την παρουσίασα την πτυχιακή μου. Φεύγω. Ναι, πέρυσι παρουσίασα την πτυχιακή μου. Τέλος πάντων, ανέλησα πώς την κάλυψε η Ευσύν το πρώτο θέμα, τα παραπολιτικά και η Καθημερινή. Το The Press Project δεν το επέλεξε. Φυσικά και δεν το επέλεξε, Άρης Θάνο. Εγώ δεν θα εξηγήσω γιατί τώρα. Γιατί ήθελα, βασικά θα σας πω γιατί. Δεν ξέρω τι θα. Οπα. Γιατί ήθελα να δουλέψω εδώ, μην σας κάψω, κατάλαβες. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν αυτά που μίλησες εσύ για ρασπουτνικές μεθόδους κλπ. Το πρώτο θέμα και συγκεκριμένα και ο συντάκτης Χρήστος Μπόκας και ο Δημήτρης Τσιμπούκης που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα ακάθεκτη το ίδιο τροπάριο. Για παράδειγμα, το αναζήτησα απλά για να δω αν συνεχίζει το ίδιο τροπάριο και έχουμε 23 έκτου να μας θυμίζει με ρεπορτάζ του ο Παναγιώτης Τσιμπούκης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, πώς έστησε ο Ρασπούτιν τη σκευωρία Νοβάρτης. Οι απειλές και οι εκβιασμοί σε μάρτυρες και δικαστικούς λειτουργούς. Και από κάτω αναπαράγεται όλο το αφήγημα, το οποίο έπαιζε επί δύο χρόνια. Βασικά, άστο αυτό. Ακόμα και προχθές. Έχουμε ένα βούλευμα, έχουμε έναν οικονόμο ο οποίος εκτίθεται ανεπανόρθωτα, μία μάνδρου να βγαίνει και να κλαίει, πρώτη φορά με κοροϊδεύουν έτσι, και ένα πρώτο θέμα να λέει σκευωρία Νοβάρτης. Τι λέει το βούλευμα για την παραπομπή του Παγγελόπουλου και του Λουπάκη. Εν τω μεταξύ. Πάλι ο ίδιος συντάκτης. Άφησε με να βγάλω χολή, ρε. Πάλι ο ίδιος συντάκτης, ο ίδιος, και από κάτω μας εξηγεί για ποιο λόγο δεν είναι σκευωρία. Είναι απίστευτο ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει απόφαση που να λέει ότι Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη παραπέμπονται επειδή επίεσαν για πολιτικά πρόσωπα. Οι εισαγγελίες, ας πούμε, για κάτι τελείως άσχετο, το εξηγεί κανονικά το δημοσίευμα, αλλά επιμένουν να λένε σκευωρία Νοβάρτης στον τίτλο. Και θα πω το εξής, το Capital εδώ και τρεις ημέρες στη λέξη σκευωρία βάζει εισαγωγικά. Α, τώρα. Εδώ και τρεις μέρες. Τρία χρόνια βάζουμε εισαγωγικά. Καλησπέρα. Βάζουμε εισαγωγικά σε αυτή τη ρηματοσκευωρία. Ενώ το σωστό, όπως μας είπανε προχθές και το χρησιμοποίησα και στον τίτλο, και είναι σκευωρία ή σκευωρία. με τα εισαγωγικά. Κάπως έτσι θα πάει για παραγραφή και αυτό μας γράφει ο Θανάσης. Και να σχολιάσω λιγάκι αυτό που έλεγε, που λέγατε νωρίτερα σχετικά με το ποιο είναι το πιο σημαντικό. Το γεγονός ότι μας δούλευε η πολιτική πλευρά ψιλογαζή ή το γεγονός ότι τα mainstream media ευθυγραμμίζονταν πλήρως με τις κυβερνητικές επιθυμίες. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο. Αν βγεις και κάνεις ένα γκάλωπ, οπουδήποτε. Τι ακριβώς έχει γίνει με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η πλειοψηφία του κόσμου έχει παραπλανηθεί. Δηλαδή και όσοι θα έχουν ιδέα, θα έχουν μια εντελώς στρεβλή εικόνα του τι συνέβη. Ή θα ακούσεις το κλασικό πιο αυτό που τα τρώγανε και άλλος ένας που δεν πέφτει από τα σύννεφα. Είναι μια σειρά από πράγματα και η επικοινωνιακή διαχείριση και όλη αυτή η προπαγάνδα έχει και αυτό το στόχο. Η συσκότηση και ο θόρυβος έχουν δύο σημεία. Να μην καταλαβαίνεις τι έχει γίνει και να γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, γιατί είναι έτσι και αλλιώς πολύπλοκο. Δικαστικές αποφάσεις και όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το τρίτο, και πρέπει να μπορείς να το εξηγήσεις στον κόσμο. Παράγοντας θόρυβο και ο κόσμος καταλαβαίνει λιγότερα, και μετά δεν ενδιαφέρεται να ψάξει, γιατί έχει και δουλειές ο κόσμος. Δεν είναι σαν εμάς που εμάς είναι αυτή η δουλειά μας. Του είναι πιο δύσκολο. Και το άλλο είναι το όλοι ίδιοι είναι που εντάξει μωρέ κάτι έγινε εκεί, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο σκοπός, όλος ο σκοπός του Whataboutist, ναι αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι εντάξει και αυτοί πήγαν να το κάνουν έτσι και τέλος πάντων... Ξέρεις τι ατάκα είπε ο Τσίπρας πριν δύο μέρες. Έτσι και αλλιώς το πιο, ακόμα και στην υπόθεση τρία χρόνια λέγαμε για τη σκευωρία. Και κανείς δεν μπορούσε, άσχετα που εκεί ο φίλος σου έγραφε πώς στήθηκε η σκευωρία. Πώς στήθηκε η σκευωρία. Δηλαδή, είμαστε με τον Κωνσταντίνο, έχουμε φάει 20 εκπομπές να ρωτάμε. Πείτε μου, ποια είναι η γραμμή κατά του Παπαγγελόπουλου και του Στυλουπάκη. Τι κάνανε. Καλά, δεν διαβάζεις. Πρακτικά. Όχι, πρακτικά. Δεν θέλω να ακούω για το Ρασπούτιν που είμαστε στην Τσαρική Ρωσία. Δεν διαβάζεις Χρήστο Μπόκα. Ναι. Εγώ το διαβάζει όλα. Δεν θέλω να ακούω για το Ρασπούτιν και έριξε δηλητήριο και πλάνεψε τον τζάρο εκεί πέρα και δεν ξέρω εγώ τι. Και έκανε πάρτι στα ανάκτορα. Ναι, κάτι που να έχει τη μορφή ενός νομικού κειμένου και όχι λυρικού ποίηματος. Μια πληροφορία θα ήθελα. Πήγε ο Παπαγγελόπουλος π.χ. και έκανε αυτό στην Τουλουπάκη. Και μετά η Τουλουπάκη κάνει αυτό. Πώς ξέρουμε για το Λοβέρδο. Κάτσε ρε, αυτά είχαν βγει μέσω της Ράικου. Η Ράικου στις καταθέσεις της έλεγε κανονικά ότι η δημοσιογράφος φωτογράφιζε την Παπαδάκου. Ακόμα όνομα δεν είχαμε. Και μετά ξεκίνησε να λέει ότι τα χαρτιά πνίγηκαν. Τι? Μετά ξεκίνησε να τα λέει αυτά. Όχι, ρε παιδί μου, προφανώς κάποιοι τους ενοχοποίησαν. Τι έκανε, Παπαδάκου. Τους ενοχοποίησαν. Ότι... Τι έχει κάνει, ποια είναι η κατηγορία για του Λουπάκη. Δεν θέλω το πίεσε. Δεν θέλω το πίεσε. Ναι. Δεν θέλω το πίεσε γενικά. Το πίεσε είναι το πιο γενικό πράγμα. Πίεσε να εμπλακούν πολιτικά πρόσωπα και αν δεν εμπλακούν να φυτευτούν, υποτίθεται, από τον αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης. Πού υπάρχει αυτό. Αυτό, ρε παιδιά, αυτά τα γράφαν τότε. Αυτές ήταν οι καταθέσεις της Ράικου. Αυτό λέμε. Αυτά τα γράφαν τότε, ναι. Λέμε ακριβώς ότι όλο αυτό ήταν μια θολούρα εκεί πέρα. Ήτανε θολό. Που κανείς δεν μπορούσε να πει. Για το Λοβέρδο η κατηγορία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Στο έγγραφο του FBI κιόλας έχουμε και ποσό. Πήρε τόσα. Λένε για το Λουσέντης. Τι κατηγορείται, έχει το τεκμήριο της αθωότητας, ο Λοβέρδος ότι έκανε. Θα τα πω. Ότι συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο φάρμακο, α, το Λουσέντης, για να μην μπει στην αγορά ένα άλλο φάρμακο. Το Αβάντι. Το Αβάντι, που ήταν πιο φτηνό. Αγίες. Και λοιπά, και υποφελήθηκε έτσι Νοβάρτης. Είναι απλό. Mm-hmm. Είναι μια κατηγορία που είχε αρχή, μέση και τέλος. Σε όλη τη διάρκεια τρία χρόνια της σκευωρίας, μέσω του θορύβου, κάτω από το θόρυβο και τη διαστρέβλωση και όλη αυτή την προπαγάνδα νουδού, κοινάλ και μιμιέ, δεν μπορούσε κάποιος να εξηγήσει τι έκανε, ρε παιδιά, η Τουλουπάκη. Πλαστογράφησε κάποια κατάθεση, πίεσε κάποιον να καταθέσει, υπάρχει κάποια αφαίρεσε κατάθεση, κάποιο όνομα, αφαίρεσε όνομα. Τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα, τι έχει κάνει ο Παπαγγελόπουλος. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Νίκο Παπά. Δηλαδή για τον Νίκο Παπά, που επίσης είναι, να παρπευθεί σε ειδικό δικαστήριο. Έπεσε στο στέο διαγωνισμό για τις άδειες. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνει. Νόμοι πέφτουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Παπάς τι έκανε σε αυτό, ξέρουμε. Συγκεκριμένα. Έκανε κάτι, ο νόμος του έμεινε. Απλώς άλλαξε το 4 και έγινε το 6 και πληρώνουν οι καναλάρχες. Εννοείται ότι σε όλες τις καταθέσεις και των εισαγγελέων, ακόμα και της Ράικου, αυτό που πρωταγωνιστούσε είναι το πιεζόμουν και φοβόμουν, πιεζόμουν και φοβόμουν, ναι. και φοβόμουν, πολύ φοβόμουν και πιεζόμουν. Ναι. Εννοείται ότι ήταν αυτό. Αλλά γιατί ήταν ο Ρασπούτιν που έλεγε τα πάντα και τι σας έκανε. Ρασπουτινικές μεθοδεύσεις. Παιδιά, αυτή η εφράδια λόγου του Χρήστου Μπόκα εμένα με είχε στείλει στο να γύριστο. Απλά θέλω να απαντήσω σε σε κάτι που γράφει κάποιος ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι η νορμαλοποίηση. Αυτό που λέει πάντα ο Κωνσταντίνος, ότι αρχίστε σιγά σιγά να πέφτετε από τα σύννεφα. Ο κόσμος αυτό, πάντα, δηλαδή σε όσους έχω συζητήσει για την πτυχιακή μου, γιατί τη φλεξάρω, μου λένε ποιο είναι το... Κωνσταντίνε, μπορώ εγώ να λέω τη λέξη φλεξάρω? Μας το κλεισέ. Εγώ δεν απαγορεύω τίποτε, Νεκταρία. Ναι. Είμαι της ελευθεριακής διαπαιδαγώγησης. Επειδή, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Επειδή είχαμε πει και στην ανασκόπηση ότι να μην χρησιμοποιείτε τη γλώσσα των νέων. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, γι' αυτό το ρωτάω. Εσύ έκανες πτυχιακή πέρσι, Νεκταρία. Ναι. Μπορείς να λες όσα φλεξάρεις θέλεις. Τι σας έλεγα λοιπόν, ότι... Κωνσταντίνε, εγώ αρχίσω να είμαι ωριακά με το φλεξάρο, ε. Όχι ρε φίλε, είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Έλα, φέτος έγινες άντα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι αν παρακολουθήσετε τα δημοσιεύματα της εποχής, εκτός του ότι ήταν κάτι χαοτικό, επειδή τα περισσότερα καλύπτονταν με ενεργά link που παρέπεμπαν, άμα ήταν δηλαδή πρωτογενές ρεπορτάζ, που ήταν εκεί πέρα στην προανακριτική, άμα ήταν η δημοσιογράφη ενημέρωση κατευθείαν από υψηλότατα δικαστικά στελέχη και λοιπά, υψηλόβαθμα δικαστικά στελέχη και λοιπά, θα βλέπατε ότι παρέπεμπαν σε προηγούμενα ρεπορτάζ με ενεργά link, αλλά πάντα, πάντα υπήρχε γραπτά και αναλυτικά το κομμάτι που αφορά πόσο Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος. Δηλαδή, μπορεί να έλεγε, αν θέλετε να δείτε τις προηγούμενες καταθέσεις κυρίας Ράικο, πατήστε εδώ. Αλλά την οικονομία χώρου δεν την έκαναν ποτέ για τον Παπαγγελόπουλο. Αν θέλετε να δείτε τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος και τον λέω Ρασπούτιν, πατήστε εδώ. Αναλυτικά για τον Παπαγγελόπουλο και ελάχιστες πληροφορίες για το τι έχει υποθεί από άλλους μάρτυρες. Και αυτό ουσιαστικά κάπως έτσι διαμορφώνεις απόψεις. Δεν είναι απαραίτητο να λες ψέματα για να διαμορφώσεις γνώμη. Αρκεί να δώσεις. Εντάξει, μπορείς να πεις και ψέματα, αν γουστάρεις. Αλλά αρκεί να. Ό,τι θες κάνεις. Ναι, μπορείς να πεις ψέματα και να το συντηρήσεις όσο πάει. Μόνο που τώρα δεν υπήρχε, επειδή ήταν το βούλευμα και δεν μπορείς να λες ψέματα, γιατί είναι και μηνύσιμο, το λέγαμε και την Παρασκευή. Μπορείς να πεις ότι, οκ, συγγνώμη, λάθος. Εκτός αν είσαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που συνεχίζει να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προπαγάνδα και παραπέφθηκαν σε ειδικό δικαστήριο κλπ. Πηγαίνοντας το πολλά βήματα πιο πέρα από τα συνήθη ψέματα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή, είναι ομός τραμπισμός αυτό που συμβαίνει. Είναι, που πολλά είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο. Είναι όρος εναλλακτικά γεγονότα. Κάνοντας μια παρένθεση, είναι 6 και 5, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Θέλω να, πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχει δύο εκδηλώσεις σήμερα στις 7.30. Η πρώτη είναι για την υπόθεση του ΖΑΚ. Οργανώνεται από την Διεθνή Αμνηστία, την πρωτοβουλία Justice for Ζακ Ζάκη και το παρατηρητήριο Ζάκη, ο Justice Watch. Ήταν προγραμματισμένη σήμερα και ήρθε και αυτή η είδηση με την αποφυλάκηση του Μεσίτη, οπότε γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη. Συμπεράσματα από τη δίκη, σκέψεις για την επόμενη μέρα. Γίνεται στον τεχνοχώρο Φάμπρικα 125 εδώ στη γειτονιά μας, Μεγάλο Αλεξάνδρου, στον Κεραμικό. Και υπάρχει και live μετάδοση από το Όμνια TV. Μιλούν Κλειόπα Παπαπαντολέων, δικηγόρος οικογένεια Ζακ, Ανανίνη από το παρατηρητήριο, Ζωή Κόκαλου, πρωτοβουλία Justice for Ζάκη, η Δέσποινα Παρασκευά Βελδογιάννη, υπεύθυνη εκστρατιών του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας, Νάνση Παπαθανασίου, επιστημονικά συνυπεύθυνη της ομάδας Ορλάντο LGBT+. Παρεμβαίνει η μητέρα του Ζάκη, η Ελένη Κωστοπούλου, και συντονίζει ο Βασίλης Θανόπουλος, αρχισυντάκτης του περιοδικού Αντιβάιρους της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας. Θα υπάρχει, όπως είπα, μετάδοση από το Όμνια TV. Αυτή είναι η μία. Είναι σε 7.30. Θα την αναμεταδώσουμε και εμείς. Και η άλλη είναι στην Κυψέλη, ακροδεξία στάση στην ελληνική κοινωνία. Πού βρισκόμαστε το 2022. Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε την εκδήλωση με live streaming. Η εκδήλωση είναι από το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Για όσους ενδιαφέρεστε, φυσικά από κοντά είναι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης στις 7.30 ακριβώς. Θα σας αναδιαβάσω αναλυτικά, είναι λίγα λόγια για την εκδήλωση. Μας γράφει λοιπόν ότι με τη μεγάλη μας έρευνα επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε τη στάση στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας για μια σειρά από κρίσιμα θέματα Εξετάζουμε τις απόψεις των πολιτών για τη δημοκρατία και τη λειτουργία της. Καταγράφουμε τη στάση τους απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, την απήχηση που έχει η ακροδεξιά προπαγάνδα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε σε θέματα που άπτονται του μεταναστευτικού ζητήματος. Το ερώτημα που βρισκόμαστε σήμερα, με βάση τα δεδομένα της έρευνας, θα συζητήσουν τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου, η Ρόζα Βασιλάκη, η οποία είναι ερευνήτρια, Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια στο Πάντιο, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, συγγραφέας, διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Παντελής Φλατσούσης, σκηνοθέτης, Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγος, επιστημονική συνυπεύθυνη του Ορλάντο LGBTQ και συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου. Και την μεταδίδουμε διαδικτυακά ζωντανά. Ναι, τα βρισκόμαστε είναι εκεί. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Δηλαδή, έχει πιάσει πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, την άποψη της ελληνικής κοινωνίας για το Me Too, για τις επαναπροωθήσεις, για το αν η Χούντα έκανε και κάτι καλό, για τα πιο, κατά τη γνώμη, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του ελληνικού συστήματος, της ελληνικής δημοκρατίας. Και παρένθεση, βγάλαν τη διαφθορά, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό έτσι, κίνημα και μια ενεργή αντίδραση κατά της διαφθοράς. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Το σημείο κάνει πάντα πολύ ωραίες μελέτες και το έχει καταφέρει αυτό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ζωής. Και πριν κλείσουμε μολονό την 6 και 7, γιατί μπορεί να καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Εγώ πρέπει να σας αφήσω επιγόντως, οπότε σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε. Πάνω στο καλύτερο, Κωνσταντίνε, μας αποχαιρετάς. Θα πεις αν έχετε το μήνυμα στα πόδια. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετάμε τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τα λέμε αύριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σε όλους. Γεια σας. Για πες, θα πεις κανένα ανέκδοτο μέχρι τα πόδια. Όχι, δεν θα πω ανέκδοτο. Να πω εγώ ένα. Δεν θα πω ανέκδοτο μέχρι τα πόδια. θα σας πω να δείτε την ανασκόπηση. Ένα αυτό. Που έχει θέματα τα πόδια και έχουμε και ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι έτσι στην παραλία. Να το παίζετε με την κιθαρίτσα σας, να ενοχλείτε τον κόσμο. Τη Σέριφο τον Χατζηφραγκέτα. Αυτό του γραμμένου που κάναμε στο ανασκόπηση. Νομίζω θα το βάλεις για κλείσιμο. Το δεύτερο είναι το. Ότι έχουμε δημοσιεύσει δύο άρθρα τις τελευταίες 2-3 μέρες και εγώ προσωπικά και νομίζω και η Νεκταρία και όλοι στο The Press Project, απλώς δεν θέλω να μιλάω εξ ονόματος των άλλων. Κάτσε να ολοκληρώσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δημοσιεύσαμε και τα δύο άρθρα. Το ένα είναι το κείμενο του Γιάβορ Ταρίνσκι. Δημοσιεύτηκε στο Αυτολεξί. Έχουμε κάνει ένα δημοσίευση, συνεργαζόμαστε με το Αυτολεξί, κάνουν εκπομπές σε τακτική βάση στο ραδιόφωνο μας και έχει τον τίτλο «Σπάζοντας διαδεδομένους μύθους γύρω από την εισβολή». Είναι ένα κείμενο που έχει να κάνει, είναι πλήρως ενάντια στην ρωσική εισβολή αλλά και στην πολιτική του Πούτιν και πλήρως με την μεριά της με την ουκρανική πλευρά, τέλος πάντων, χωρίς να ταυτίζεται με τον Ζελένσκι, για παράδειγμα. Να το διαβάσετε. Είναι μερικές πεντηχιάδες λέξεις. Δεν θα κάνω περίληψη. Και από την άλλη πλευρά, επειδή αναφέρεται και σε ένα σημείο περί της οργάνωσης Μπορόντμπα, το The Press Project, ήταν μια καλή ευκαιρία να έγραψε και η Λαμπρινή Θωμά ένα άρθρο πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο. Ουσιαστικά, όχι απαντώντας, βάζοντας τη δική της οπτική πάνω σε θέματα που έθεσε ο Γιάβορ Ταρίνσκι. Πολύ οργανωμένα. Πολύ οργανωμένα και τα δύο κείμενα. Δηλαδή είναι 1, 2, 3, 4, 5. Και μετά με αντίστοιχα 1, 2, 3. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι σε ένα τέτοιο ζήτημα που έχει πολλώσει, κάποιοι θα πανηγυρίσουν για το ένα κείμενο και θα εκνευριστούν και κάποιοι άλλοι θα πανηγυρίσουν για το άλλο κείμενο και θα εκνευριστούν. Νομίζω τα σχόλια στο Facebook και τα σχόλια στο site θα είναι κάπως έτσι. Κάποιοι από εδώ, κάποιοι από εκεί. Κάποιοι μπορεί να τα δουν όλα μια συνωμοσία. Παιδιά, δεν είναι όλα μια συνωμοσία. Όχι, το κάνατε αυτό, γιατί έτσι και ποιον ξεπλένουμε. Δεν ξέρω, τη μια μέρα ξεπλύναμε κάποιον και σήμερα ξεπλύναμε κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για μας αυτό είναι η πολυφωνία. Η πολυφωνία είναι να μπορούμε να διαφωνούμε, να μπορούμε να διαφωνούμε κόσμια. Η πολυφωνία πιστεύουμε ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να τη δεχόμαστε και δυστυχώς δεν τη δεχόμαστε πάρα πολύ. Δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Όλα είναι κάτι το οποίο προκαλεί συχνά εκνευρισμό η πολυφωνία. Σίγουρα είναι προκαλεί και συνωμοσιολογία η πολυφωνία. Και είναι πράγματα τα οποία θέλουμε να τα κάνουμε, ιδίως σε ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο είναι πολύπλοκο, είναι μακριά από μας. Προφανώς δεν αθωώνει κανένα από τα δύο κείμενα την ρωσική εισβολή, ούτε της Λαμπρινής, κανένα άρθρο, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να θωώσει το γεγονός ότι γίνονται σφαγές αμάχων, για παράδειγμα, όπως και τις άλλες σφαγές αμάχων όμως. Γενικά από το που πρέπει να τονίσουμε... Ναι. Και κανένα άρθρο δεν μπορεί να είναι φιλοπολεμικό. Για φιλοπολεμικά άρθρα διαβάζετε νατοϊκές αναλύσεις και λοιπά. Απλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτή η πολυφωνία την οποία είμαστε όλοι υπέρ στο The Press Project συναντάται και μεταξύ μας. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι με τελείως διαφορετικές καταβολές, διαφορετική πένα, τελείως διαφορετικές απόψεις. Και στο The Press Project έχουν χώρο και χρόνο και οι μεν και οι δε. Άσχετα που αρκετές φορές αρκετοί μιλούν για ξέπλυμα ενός δικτάτορα, ενός εισβολέα, κατά το οποίο δεν ισχύει. Τώρα, για μένα, η Λαμπρινή είναι ένα ολόκληρο σχολείο. Με πάρα πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο εξηγεί, κρατώντας την αναγνωσιμότητα του κειμένου, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν αρκεί απλά να δημοσιογραφείς και να λες, να αντικρούεις επιχείρηματα. Πρέπει να το κάνεις με τρόπο, έτσι ώστε ο αναγνώστης σου σε ένα κείμενο 6.000 λέξεων να διατηρήσει το ενδιαφέρον του. Εμείς δεν κάνουμε επιστημονικές εργασίες. Ούτε είμαστε δακτυλογράφοι. Ούτε στο τέλος θα κάνουμε citation με τις πηγές μας, έτσι. Δεν είναι αυτό η δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Γιατί υπήρξε σε σχόλιο στη Λαμπρινή αυτό. Ότι δεν μας έχεις πηγές και τέτοια πράγματα. Με τη Λαμπρινή φυσικά να απαντάει. 200.000 links έχει το κείμενο της Λαμπρινής. Δεν το λέω αυτό για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχόλιο. Και δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα σχόλια. Έτσι κι αλλιώς μπορείς να βρεις τα ανάποδα σχόλια κάτω από το κείμενο του Ταρίνσκι. Και εκεί ξέπλυμα θα είναι, ξέπλυμα του ΝΑΤΟ θα είναι, ξέπλυμα του ένα θα είναι, ξέπλυμα του άλλου θα είναι κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο. Mm-hmm. Γι' αυτό επιμένω στο ζήτημα της πολυφωνίας και στην τελική ίσο και να αρέσει η πολυφωνία. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν είναι ένα κόμμα που θα πρέπει να λέει ένα πράγμα, τότε έχει μάθει κάτι λάθος και για τη δημοσιογραφία και για τον ρόλο που πρέπει να έχει η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι να ενημερώνεις τον κόσμο, να του δίνεις τα στοιχεία, να του λες ότι αυτό είναι η άποψή μου, αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτό το κείμενο είναι άποψη, αυτό είναι είδηση, αυτό είναι ρεπορτάζ, να μην τα μπλέκεις και μετά να αποφασίσει ο κόσμος μόνος του. Θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Και ό,τι και αν αποφασίσει. Το θέμα είναι να του δίνεις όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται για να διαμορφώνει τη δική του άποψη και εκεί σταματάει η δουλειά του οποιοδήποτε The Press Project και οποιασδήποτε εφημερίδας και ξεκινάει το υπόλοιπο κομμάτι που είναι καθαρά προσωπικό. Και αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί καμιά φορά είναι λογικό το The Press Project, εκτός του ότι είναι παντελώς ευαίσθητο και ανεξάρτητο, έχει χαρακτήρα και είναι πολύ συχνό οι αναγνώστες να μπερδεύονται. Δεν είμαστε κίνημα, ούτε οργάνωση. Εσύ οργανώνεσαι και ασχολείσαι κινηματικά και εγώ το καλύπτω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ναι, δεν ψινόμαστε να ξεκινήσουμε κάποια επανάσταση. Δεν είμαστε. Ξέρω εγώ. Ξεκινάς εσύ την επανάσταση. Και έρχομαι εγώ με την κάμερα. Το καλύπτω. Ναι, και έρχομαι εγώ με την κάμερα και πάρα πολύ ωραία. Τη δική μου επανάσταση, βέβαια, ξέρεις πώς την ξεκινάω. Επιλέγοντας να καλύψω το δικό σου. Αυτή είναι η επανάστασή μου εμένα. Okay. Καταλαβαίνεις ότι με ποιο τρόπο θα αποτυπώσω την καθημερινότητα και θα την πασάρω και θα την πουλήσω και θα ασχοληθώ με ένα ζήτημα και πόσο χρόνο θα δώσω σε ένα ζήτημα και πόσο φως και πόσο... Έτσι κάνω τη δική μου επανάσταση. Κατά τα άλλα, τις υπόλοιπες επαναστάσεις, τα υπόλοιπα κινήματα, διαμαρτυρίες, συγκέντρωση, εσύ τις κάνεις, εγώ τις καλύπτω. Και με το που τελειώσει η δική σου, πάω στον επόμενο. Αυτός την κάνει, εγώ την καλύπτω. Αυτός είναι ο δημοσιογραφικός ρόλος. Καλός ή κακός. Λοιπόν, προφανώς πράγματα που λέμε για μια συγκεκριμένη πολύ μικρή μειοψηφία δεν θα αλλάξουν κάτι. Δηλαδή, και στο επόμενο κείμενο θα έχεις να λένε το ίδιο πράγμα που λέγανε παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει κείμενα και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε κάτι που μοιάζει λίγο με αυτό που ονομάζεται ως ψέκα. Και θα σας χαιρετήσουμε εδώ και θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο. Πάλι μαζί. Μαζί θα κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος θα λείπει και αύριο. Κάτσε ρε, τι μέρα είναι αύριο. Subscribe. Α, ναι, ωραία. Νομίζω είχα εκπομπή. Εντάξει, δεν έχω. Τρίτη είναι. Παιδιά, like, subscribe, να μπείτε να δείτε στο The Press Project. Εσάς τους ίδιους που μας εξηγείτε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Αν ανοίξετε τώρα το The Press Project, θα δείτε και στα featured τα. Πώς τα λέμε στους αναγνώσεις αυτά. Στους τίτλους, τέλος πάντων. Headlines. Στα headlines. εσάς τους ίδιους που ήρθατε μαζί μας στο πάρτι μας και μας στηρίξατε, για ποιο λόγο να στηρίξεις The Press Project. Αν δεν στηρίζεις το The Press Project, μπες για να σε πείσουν εκείνοι. Όχι εμείς. Εμείς το ήταν να πούμε το πιάμε. Ειδικά εκείνη τη μέρα. Πάμε φύγουμε, δεν γίνεται. Άντε παιδάκια. Θα πεις και αστεία μέχρι τα πόδια. Γεια σας, γεια σας. Α, φιλιά, φιλιά.